Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. Laqad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallû alâ resûlinâ Muhammed. Allahümme sallî ve sellim. Sallû alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahümme sallî ve sellim. Sallû alâ şefî'i zunûbinâ Muhammed. Allahümme sallî ve sellim. Ve alâ âlihi ve sahbihi sellem. Euzü billâhi s-semî'il alîm mineşşeytânirracîm. Rabbi euzü bike min hemezâti şeyâtîn ve euzü bike rabben yahdurûn. Bismillahirrahmanirrahim. İnne iddete'ş-şuhûri 'indallâhi 12 şehran fî kitâbillâhi yevme halakas-semâvâti vel-ardı minhâ erbâ'atun hurûm. Zâlike'd-dînü'l-kayyimu fe lâ tazlimû fîhinne enfusekum. Sadakallâhu l-azîm. Allâhumme enfa'nâ bil-Kur'ânil 'azîm. Mübarek lena fîhî velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Estağfirullâhel hayyel kayyûm. Hassantukum bil hayyel kayyûm illezî lâ yemût ebedâ. Ve defa'tu ankum sû'e bilâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil alîl azîm. Allah-u Teâlâ gecemizi mübarek eylese. Amin. Recep-i Şerif'i mübarek eylese. Amin. Şaban-ı Şerif'e kavuşmayı nasip eylese. Amin. Ramazan-ı Şerif'e kavuşmayı nasip eylese. Amin. Bayram gecesine sabahına kavuşmayı nasip eylese. Amin. Dostları gibi kavuşmayı nasip eylesin. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Duaların kabul olunacağına, ehl-i sünnetin halas bulacağına, haramay hürmetine, Allah'ın Müslüman kanlarını kafirlere haram kılacağına, haramay hürmetine, Recep-i Şerif haram aylardandır. Askerimizin, polisimizin kanlarını Allah şerefsiz Ermeni dölleri PKK'ya haram kılacağına, İnanıyorum elhamdülillah. Dualara asılacağız inşallah. Bu haram ayda koparacağız inşallah. Amin. Şimdi çok nefesim müsait değil. Bir 15 gündür haplar, ilaçlar kullanıyorum. Bunlarda nefesimi tabii düzeltmeye uğraşıyoruz ama daha beter başka tarafları bozuyor. Yani tesirler vasıtasıyla kuruluk oluyor. Ve eskisi gibi zaten uzun konuşmaya müsait olamıyor. Zaten de uzun da konuşmayayım yani. Çok konuşuyorum. 3 saat sohbet mi olur ya? Ne olur ya? Allah'ım. Neyse 1,5 saat neyinize yetmiyor arkadaş? İnşallah öyle öyle yapalım inşallah. İnşallah. Sağlığım el verdiği kadar. Siz beni seviyorsunuz ama dolu sevmeyen var. Vapurdan iniyoruz şimdi. Yalova burundan arkadaşlar, sarıklı cübbeli işte birkaç da arkadaş var yanıma. Karının biri beni mi gördü, onları mı gördü? Dedi Allah belanızı versin. Çok hoşuma gitti ya. Vallahi çok hoşuma gitti. Evliya Allah'tan birine, ha bugün oldu şimdi. Evliya Allah'tan birine gemide gidiyorlar. Tam da bizim gemi işi gibi. Ya adamın birine ağanın biri para mı vermiş, ne vermiş? Bayağı canımı sıkıldı demiş. O zaman internet bilmem ne yok tabii. Yahu demiş, bir maskaralık yap, bir hokkabazlık yap da demiş. Bir güldür bizi demiş. Birkaç kuruş da para vermiş. Belki de İbrahim İbni Edem Hazretleri de olabilir. Meşhur bir kıssadır. Bütün gemide o kadar adam var. Geldi beni buldu diyor. Burnumdan çekiyor, ağzımdan çekiyor, yere indiriyor, oradan kaldırıyor. Bir hamd ettim Allah'ıma diyor. Ya Rabbi, bu kadar adam içinde beni rezil ettiğin için hamd olsun dedim diyor. Biz de şimdi öyle düşünürsek, biz o kadına ne dememiz lazım? Ya Rabbi hidayet eyle. Amin. Ya Rabbi hayırla ıslah eyle. Amin. Evet. Bizi sarıklı cübbeleri IŞİD mi zannetti? Ne zannetti bilmiyorum. Kadıncağız korktu belki de ödümü koptu. Panikten mi bela okudu? Yani gerici mi zannetti, yobaz mı zannetti? Bizimle de biliyorsunuz devamlı uğraşılıyor. Bir gün bademleme iftirası uydurdular. Allah kabirlerine lanet yağdırsın. Amin. Ondan sonra efendim benim kitabımda 8 senelik kitabımı Ayet-el Kürsi okunup üflensin dedim diye dini hakaretten dava açtılar. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Amin. Müstehaklarını versin. Amin. Ondan sonra her gün bir haber. Millet de bıktı benimle uğraşmaktan. Her gün bir haber. Ben beraat aldım sizden sonra. Haberiniz oldu mu? Ama hiç haberler verdi mi? Vermedi. Şimdi bir kitaba bir savcı dava açmış. CNN alt yazılardan bir haftadır geçiyor. Bir hafta. Bir haftadır alt yazı geçiyor. Ki hiçbir ceza müeyyidesi falan olmayan bir fuzuli bir konu. Ayet-el Kürsi okuyup üflemekten dine hakaret mi olur ya? Şimdi benim gibi adama hep tersten. Nasıl ilk kumpası kurallarken nasıl kurdular? İnsan ticareti. Kadın satmak haşa. Farkında mısınız? Şimdi nereden açtırıyorlar? Dine hakaret. Anlatabiliyor muyum? Çünkü suç bulamıyorlar, suç uydurmak ihtiyacı duyuyorlar. Ya Rabbi bu harama girdi. Irzımızı, haysiyetimizi, namusumuzu, şerefimizi, malımızı, canımızı, bütün ehli sünnet bu cemaatle, bütün dinleyen ehli sünnet müminini müminatle beraber bu dinsiz kitapsızlara haram eyle ya Rabbi. Bu bizim ırzımızla, haysiyetimizle, namusumuzla, itibarımızla uğraşanları beş paralık eyle ya Rabbi. İki cihanda rüsvay eyle ya Rabbi. Ocaklarına ateş düşür ya Rabbi. Bu iftiralarla kabirlerine lanet yağdır ya Rabbi. Bademleme, mademleme, ben livataya izin veriyormuşum, çocuk tecavüzü uygundur diyormuşum, bunları kimler yaptıysa kahreyle, mahveyle, perişan eyle. Şimdi amin. Devamlı böyle haber çıkarsa, tabii ki böyle ikide bir fuzuli davalar açılırsa, hatta kadının birisi de Yalova müsait zaten. Yalova'nın biliyorsunuz acayip acayip mebusları da var, vekilleri de var. Değil mi? Onları tanıyorsunuz, biliyorsunuz. İsimlerini reklam yapmayalım ha buraya mübarek gecede. İsimlerini anmak lazım değil. Yalova belli bir yer. Tabii kadın da bize kalkar bela kur. Şimdi o bela bizi hak etmedik. Dönecek ona. Ya Rabbi döndürme ona ya Rabbi. İslah eyle ya Rabbi. İslah eyle ya Rabbi. Çünkü bu kadar yalan haber, bu kadar internetlerde yanlış haber, bu kadar iftira, hafta geçmeden her gün alt yazılarla CNN'i bilmem nesi haber yaparsa, yani bunda bir art niyet aramak lazım. Biz beraat aldık diye kuduranların, itibar kazandık yeniden, iade itibar oldu diye kuduranların, tabii ki gizli mahfillerin, locaların, lobilerin harekete geçtiğini anlamak lazım. Bunu da nereden anlamak lazım? Zaten CNN gibi kanalların devamlı haber yapmasından anlamak lazım. Çünkü işi bitmiş. Bugün binbaşı öldü. Rabbim kabrini nur eylesin. İki tane emniyet müdürümüz şehit var bugün. Her hafta ondan aşağı düşmüyor şehidimiz. Adam ayet-el kürsü okumak dine hakaret diyor. Ayet-el kürsü okuyup üflesen dine hakaret olmuş. Böyle bir şey olabilir mi? Ama oluyor, burası Türkiye. Şimdi bu kadar sorunumuz varken bu memleketin, vatanın, milletin, ehli sünnetin, milleti bu kadar fuzuli haberlerle kim uğraştırır? Masonlar. Kim uğraştırır? Masonlarla iş tutan lobiler, dış güçlerle iş tutan, hem de bizim adamlarımız geçinen, karıları kapalı hacılar, hocalar. Gördüğün zaman da hacı hoca, profesör falan filan. Bunlar böyle. Sen de zannedersin ki ne medeni adam, ne kibar adam, bıyığı da çok kısa, dudakları da açık, sakal da tıraş, dümdüz. Haza Müslüman, aydın beyefendi, Müslüman böyle olur. Mesajı vermek isteyen lobiler var ya, sakala, şalvara, cübbeye, İslam nişanlarına, çarşafa hakaret eden, ettiren lobiler var ya, yeri geldiğinde İslam'ı güzel göstermek, Müslümanları şey etmek falan, takiye yapmak için başını da açabilirsin, içki de içebilirsin, bikini de giyebilirsin diyen hocalar var ya, bunların belası bu memleketten çekilmeden bu memleket kurtulamayacaktır. Bunun için bunlarla uğraşanlara destek vermek lazım. Bu iş bitene kadar uğraşmak lazım. Bu PKK'nın ön planı var, arka planı var. Arka planında Mossad'ı var, CIA'yı var. Bunlarla iş tutan, işbirlikçi burada hacı hoca geçinen, karıları kapalı geçinen Müslümanlar var. Müslümanım geçinen, takiye yapan çok büyük ajanlar var camialarda, cemaatler içerisinde. Allah'ım sana havale ettik ya Rabbi. Harama hürmetine sana havale ettik ya Rabbi. O kadın bize bela okuyor. Kandırılmış. Bizi kötü zannediyor. Ama onları kandıran ve bize sıçratıp bela okutturup olay çıkartmak isteyenleri kahreyle mahveyle ya Rabbi. Çünkü onlar Müslüman geçiniyor. Çünkü onlar namaz abdestli. Çünkü onlar her şeyi biliyor. Bile bile satılmış Yahudi'ye. Onun için Ehl-i Sünnet'in sesini kesmek istiyor, kısmak istiyor. Tamam mı? Niye hiç kimse hapse girmiyor da ben 15 senede 3 kere giriyorum? Bu size bir şey anlatmıyor mu? Niye hiçbir hoca bedel ödemiyor? Nezarette bile tutulmuyor. Böyle dosyası olanlara bir muamele yapılmıyor. Benim hiç suçum yokken devamlı suç uyduruluyor. Bu da delalet ediyor ki hak yol üzerindeyiz. Ehl-i Sünnet'ten ayrılmayacağız inşallah. Evet, ayrılmayacağız. Allah cümlemizi bu dairede muhafaza eylesin. Bana ne yapacaksalar kaderimden başkasını yapamazlar. Ecelim gelmeden öldüremezler. Efendim, o plan, bu plan her hafta bir proje olur mu benim üzerimde ya? Bir ayda sakin durun. Ey lobiler, bir hafta sakin durun. Yok, her hafta iki kere falan bir olay çıkartmamız lazım. Ey ya Rabbel Alemin ve ahirin nas. Ben sizden korkmuyorum. Allah'tan korkuyorum. Ben sizin cehenneminiz yok. Ne yaparsanız yapın. Dinler arası diyalog şirktir diyeceğim. Yahudi Hristiyan cennete giremez diyeceğim. Ne yaparsanız yapın. Şia, Ehl-i Sünnet'in baş düşmanıdır. Aşere-i Mübeşşere'ye kafir diyor. 110 bin sahabeye kafir diyor. İslam'ın baş zındık ve düşmanıdır diyeceğim. Ne yaparsanız yapın. IŞİD'e cehennem köpekleri diyeceğim. Ne yaparsanız yapın. Ehl-i Sünnet üzere konuşmaya devam edeceğim. Bu kadar basit. Hiçbiriniz bir şey konuşamıyorsunuz. Efendim, askere polise dua demiyorsunuz. Şehitlerin kanını kutsayamıyorsunuz. PKK'ya lanet okuyamıyorsunuz. Ondan sonra konuşuyorsunuz. Ne iş yaparsınız siz ya? Bir de PKK'yla iş tutanı da var. Diyarbakır Belediyesi'ne arka kapıdan girenleri unutmadık. Ya. Nasıl hükümeti devirebiliriz? Nasıl Tayyip Bey'i devirebiliriz? Nasıl Müslümanlara zarar verebiliriz? Gavurla bir olmuşlar. Gavurla bir olmuşlar. Bu adamların oyunlarını bu Müslümanlar hala anlayamadıysa bela bekleyelim ya. Bela bekleyelim ya. Bu nedir? Bu ne rezalettir? Türkiye'nin aleyhine haber çıksa seviniyorlar. Türkiye'ye gitmeyin dense seviniyorlar. Her tarafa yayıyorlar. Cumhurbaşkanı gitse Amerika, aman karşılamayın. Bu adam itibarsız, hırsız, uğursuz, haşa. Adamı kötülüyorlar. Ya bu vatan millet meselesidir. Bizim bir devletimiz var. Hiç dış güçlere, Yahudi'ye, Hristiyan'a Cumhurbaşkanı kötülenir mi? Başbakan kötülenir mi? Devlet kötülenir mi? Millet kötülenir mi? Türkiye'de terör var, sakın gitmeyin etmeyin. Ekonomi çöksün. Bütün millet aç kalsın, bilmem ne, birbirini yesin. İç savaş çıksın. Yani şimdi Kürt Türk'ü yapamıyor. Alevi Sünni'yi beceremedi. E şimdi işte ekonomi, turist gelmez falan. Çökerse belki hani millet birbirini yer mi? Ya Rabbi kurdukları tuzakları başlarına makus eyle. Ya Rabbi kazdıkları kuyulara başüstü tersine çevir döndür, içine düşür ya Rabbel Alem. Ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatih. Siz yaparsanız ben de söyleyeceğim. Düzelirseniz Allah tevbenizi kabul etsin. Düzelmezseniz وَاِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا diyor Kur'an. Dönerseniz biz de döneceğiz. Aynı cezalara döneceğiz. Aynı belaları başınıza göndereceğiz. Onun için bir de bunun وَجَعَلْنَا cehenneme لِلْ كَافِرِينَ hasira. Esas cehennem hapishanesi Silivri hapishanesine benzemez. İnsanları attınız, tuttunuz, birçok suçsuz insanı Silivri'ye yolladınız. Ondan sonra şimdi ya sizi Allah cehennem hapishanesine yollarsa... Bu kadar kul hakkı aldınız. Ne olacak şimdi bunun sonu? Ne olacak? Onun için vakit henüz geçmemiştir. Yahudi'den korkmayın. Mason localarından korkmayın. Allah bizi İtibarlı kıldıktan sonra kimse bizi rezil edemez. Allah yaşatırsa kimse öldüremez. Efendim o şunu yapar, bu bunu yapar. Bizim bu kadar teşkilatımız bozulur. Korkmayın. Allah için doğruyu söyleyin. Gelmişsiniz kaç yaşına? Ben gelmişim kaç yaşına? Bu saatten sonra yaşadığım kadar yaşamayacağım. Önümüzde ahiret var, azap var, cehennem var. Bak haram ayda tevbeniz kabul edilecek. Allah tevbe kapılarını şu saatte, bu gece itibariyle daha geniş açtı. Daha geniş açtı. Yemek için, içmek için, itibar için, hürmet için, mülk için, iktidar için, koltuk için, sandalye için dininizi değişmeyin. Vatanınızı satmayın. Memleketinize hainlik etmeyin. Allah için dönün, Allah rızası için. Dönün. Yapmayın bunu ya. Yaptınız yapacağınız kadar memleketi batırdınız ya. Ne uğraşıyorsun hükümetiyle, başbakanıyla, cumhurbaşkanıyla? Adamlar ne yapıyor ya? Gidiyor orada cami açıyor, orada hayır yapıyor, orada muhacirlere bakıyorlar. Bu memleket, bu kadar Müslümanı barındırıyoruz, ağırlıyoruz ya. Şimdi bu işe çomak sokan iyi niyetli değildir. Değildir. Çünkü burada dünyanın gavuru karşı tarafta. Amerika memnun değilse, değil mi? Biz doğru yoldayız, öyle mi? Yahudi memnun değilse, doğru yoldayız. Avrupa Birliği razı değilse, biz doğru yoldayız. PKK memnun değilse, biz doğru yoldayız. Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Amin. Allah yöneticilerimize istikamette muvaffakiyetler ihsan eylesin. Amin. Hayırlı müsteşarlar nasip eylesin. Amin. Hakkı hak gösterip ona uymayı müyesser eylesin. Amin. Batılı batıl bildirip sakınmayı nasip eylesin. Amin. Amin. Recep-i Şerif girdi dedik. Şu mübarek gece itibariyle her gece Allah'ın haram ayının geceleridir. Şaban-ı Şerif, Ramazan-ı Şerif haram aylardan değildir. Bu itibarla haram aylar 4 tanedir buyuruyor okuduğum ayet-i kerimesinde. Allah Teala 12 ayı tespit etmiştir. Güneş sistemini, ay sistemini, felekleri, melekleri hep o yaratmıştır. Bu nizam içerisinde ayların sayısı Allah'ın gökleri yarattığı günden beri 12 olarak sabit kalmıştır. Amerika Rusya toplansa 11'e indiremez. 13'e çıkaramaz. Hadi. Toplansınlar, Birleşmiş Milletler karar alsınlar. Mevla biliyor ki benim gezegenlerimi öyle döndürüyorum ben. Onlar benim güneşime, ayıma hükmedemezler ki. O zaman 13. ay deseler bütün dünya alt üst olur. Ne mevsim kalır, ne gün kalır, ne gece kalır, hepsi karışır. Saati ne ileri alacağım belli olur, ne geri alacağım belli olur. Şimdi bari saatin şeyle, zembereyle oynuyorsun. O zaman onu da oynayamazsın. Şaştı, sistem bozuldu. Tamam mı? Ben sistemi kurdum diyor. Zelge dinul kayyim, dost doğru hesap budur buyuruyor. Bu hesaba göre İsne aşağı aşağı ilk başta okuduğum ayet cellesinde Tevbe suresinde 12 aydır buyuruyor. Bu hesap şaşmaz buyuruyor. فَلَا تَظْلِمُوا ف۪يهِنَّ اَنْفُسَكُمْ مِنَا اَرْبَاتٌ حُرُمْ Bunlardan 4 taneyi hürmetli yapmışım, haram yapmışım, şerefli yapmışım, yasaklı yapmışım, korunmalı yapmışım buyuruyor. Bu 4 tanenin Buhari hadis-i şerifinde işte hadi hadis-i şerifleri reddet, bu 4 taneyi tespit et bakalım. Hadi bakalım. Ayette yok ismi. İşte namaz kılın, rekatı yok, onun gibi. Bu 4 tane ayda hangileridir? Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Zülkadeti ve Zülhicceti vel Muharram. Biri Zülkade aydır, önümüzde. İkincisi Zülhicce aydır, önümüzde. Üçüncüsü efendim, Muharrem aydır, önümüzde. Çünkü yılbaşıyı geçtik, hicri yılbaşıyı geçtik. Bir de ne kaldı? وَرَجَبُ مُدَرَ الَّذ۪ي بَيْنَ جُمَادَى وَشَابًا Cemaziyelâhirle Şaban'ın arasında kalan Recep ayıdır. Dolayısıyla burada 3 ay peş peşedir. ثَلَاثٌ تَوَالِيَاتٌ Üçü peş peşedir. وَوَاحِدٌ فَرْدٌ Bir tanesi tektir. Tek olan Recep-i Şerif'tir. Bu gece haram aya girmiş bulunuyor. Haram ayda günahlar katlanıyor. Sevaplar katlanır. Şimdi bu usta birkaç hadis-i şerif okuyabiliyoruz. Hemen kısaca Önümüzdeki perşembe sohbetlerinde tafsilatta Recep ayının diğer faziletlerini konuşabiliriz. Şimdi neyi anlatıyoruz? Recep-i Şehrullah, Recep Allah'ın ayıdır. Bütün ayları Allah yarattı ama buyurdu ki bir tane kendime seçtim, o da Recep ayıdır. Şimdi onun için özellik, çok değişik bir özellik kazanmıştır. Recep'e tazim ve hürmet ve saygı ve ikram Allah'a hürmetten geçiyor. Sayılıyor. Çünkü وَمَنْ يُعَظُّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ فَوْخَيْرُ لِعِنْدَ رَبِّهِ Kim Allah'ın haram kıldığı, hürmetli, yasaklı kıldığı şeylere değer verirse, onun kalbinde takvalık var, Allah korkusu, imanı ve saygısı var ki Allah'ın yasak koyduğu şeye riayet ediyor. Şimdi bu ayın nesi yasak? Tabi bu ayın evvelce harp yasaktı, savaş yasaktı. İşte ancak müdafaa-i nefis serbestti. Gavurlar saldırırsa da git, kessinler seni demez İslam. Ama daha sonra bu neshedildi. Yani savaş yasaklığı bakımından hüküm kaldırıldı. Müslümanlar savaşa da girebildiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haram ayın bir kısmında Huneyn muharebesine çıktı çünkü. Oradan anlaşılıyor ki bu hüküm neshedildi. Fakat ne kaldı? Fazileti, sevabı ve günahların kat kat yasaklanması kaldı. Bu katlama işidir. Çünkü Allah'ın haramlarından ne demek? Hürmetli kılmış. Ben istediğimi şerefli kılarım Allah Teala buyuruyor. Bu kadar insan yarattım. 7 milyar dünyada adam var. Kaç tane şerefli var? Şerefsiz çok. Namussuz dolu. Kaç tane şerefli var? Şeref ne demek Arapçada? Şeref de Arapçada. İnnel izzete lillahi cemi'a. Ancak Allah. Sonra öbür ayette ne diyor Haşr suresi? فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ Peygamberime de şerefimden verdim. وَلِلْمُؤْمِنِينَ İnananlara da şeref verdim diyor. O zaman 7 milyardan düştü 1,5 milyara. Ehl-i sünnet dışında 72 fırka yoldan çıkmış. Şeytana uymuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş. مَنْ فَارَكَ الْجَمَاةَ شِبْرًا Cemaatin yolundan karış ayrılan fakat شَدَّ فِي النَّارِ Ateşe ayrıldı gitti. Ateşe ayrılan da şeref olur. Ne kaldı? Ehl-i sünnet. Ehl-i sünnetin içinde de her ehl-i sünnetim diyen ehl-i sünnet mi? He? İslamoğlu diyor ki ben sünniyim ama diyor ki amentüden kaderi çıkarttım. sünni bir hocayım diyor. Amentüdeki kader fuzuli diyor. Buhari Müslim hadisinde peygamber fuzuli katmış diyor. Kadere inanmasan olur diyor. Nasıl oldu şimdi sünni? Her sünniyim demekle de sünni olunmaz. Hakiki ehli sünnet vel cemaat. Allah şerefimizi artırsın. Amin. Allah bize şeref ver. E şimdi Allah Teala peygamberlere izzet vermiş. Efendim özel bir şeref vermiş. Aylardan da Recep ayına özel bir haramlık ve hürmet ve şeref vermiş. Sen buna niye böyle yaptın diyebilir misin? Diyemezsin. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءَ وَاَخْتَارِ Habibim senin Rabbin dilediğini yaratır, istediğini seçer. Şimdi burada Recep ayı seçime tabi olmuş, Allah onu seçmiş. Aylar içinden kendine tahsis et. Yine bir hadis-i şerifinde رَجَبُ خِيرَةُ اللّٰهِ مِنْ خَلْقِ Yaratıkları içerisinde Allah'ın seçtiği ay zaman dilimi Recep ayıdır. Onun için burada saygı göstereceğiz. Ne demek? Günahlarımız vardıysa geçen günler alıştığımız şimdi Recep ayı girdi Allah'ımın ayıdır diye bir ay bari o günahlardan uzak durup tevbe etmeye gayret edeceğiz. Doğru mu? Çünkü hadis-i şerifte ne buyuruyor? Recep Allah'ın ayı. Ondan sonra ne buyuruyor? İnne şehre Recep şehrullah. Recep Allah'ın ayı. Yudâifu fil hasenât. Sevapları katlar. Katlama başladı. E şimdi sen 1'e 5-10 kazanırken 1'e 1000, 10 bin, 100 bin, 700 bin, milyon, milyar, trilyar kazanacağın bir mevsimde ticaret yapmazsan sana ne derler? Ahmak derler. Enayi derler. Ya bir ay sonra malın 5'e düşecek. Şimdi bu mevsimde malın 500 milyon. Ya sen bu malı bekletip de bir ay sonra zarara girer misin ya? Venayi misin ya? Allah sevapları katlamaya başladı. Namazlar, oruçlar, ibadetler sayacağım kısa kısa. Ondan sonra. Ama bu tek taraflı değil. Burada usturanın öbür tarafı da var. وَمْحُ فِي السَّيَّعَةِ Günahları siler. Günahları siler de adam günaha devam ediyor hem de tevbe etmiyor, onu siler mi? He? İçkiye devam, meyhaneye devam, zinaya devam. Tevbe eden yok, Allah'ın ayı gelmiş, bana ne demiş? Şimdi Allah senin günahını nasıl siler? Recep ayı tevbe ayı. Ne buyuruyor her gece? Allah Teala şu mübarek gecelerin bu gece itibariyle başladı. Recep-i Şerif son bulana kadar kalp kulaklarımızla işitmeyi nasip eylesin. Ne buyuruyor? Recep-i Şehri. Her gece nida var. Başladı nida. Nidalar çoktan başladı. Duyanlara müjdeler olsun. Recep benim ayımdır. Vel abdu abdi. Kul da benim kulumdur. Ve rahmetu rahmeti. Rahmet benim rahmetimdir. Benden başka kimse acıyamaz. Anan baban acısa ne olacak? Gözlerinin önünde ölüme gidersin. Erirsin, kanser olursun. Anan da baban da vah vah vah vah der. Sana bir faydaları olabilir mi? Olamaz. Rahmet benim rahmetimdir. Vel fazlu biyedi. Lütfu kerem benim yedi kudretimdedir. Kim karışır istediğime ne kadar vermişim? O zaman nereye getirdi konuyu Rabbim? Ve ene gafirul limen istagfarani fi hadeşşehri. Recep ayında benden af isteyenleri benim ayım olması hasebiyle kul da benim kulum olduğu için mutlaka affedeceğim. Bak günahlar silinir. Ama af isteyeni diyor. Sen tevbe etmiyorsun. Sen estağfurullah demiyorsun. Allah'a dönmüyorsun. Hala günahlara devam ediyorsun. Sen cehenneme nasıl meydan okuyorsun? Sen Allah'ın azabına ne kadar tahammül edeceğini sanıyorsun? Ve mu'tim men se'eleni fi. Ben Recep ayında kim ne istiyorsa istesin vereceğim Allah buyuruyor. Özellikle zulme uğramış mazlumlar, özellikle zalimlerine beddua ettikleri zaman Recep ayı girer girmez anında kabul olur, anında. Mazlum zulme uğramış, iftiraya uğramış, haksızlığa uğramış. Kocası zulmediyor kadına, patronu zulmediyor işçiye, amiri zulmediyor memura. Neyse. Mazlumlar Recep ayında o özellikle 44. sayfede Recep Risalesi'nin 44. sayfası arşın hazinelerinden bir hazinedir. Bu duaya yapışın Hazreti Ali Efendimiz buyurdu. Hangi dertli okusa anında derdi açılır. Hangi mahzun okusa anında üzlü kederi zahil olur. Hangi duayı yapsa anında kabul olur. İşte bir baba evladı ona zulmediyordu. Gitti Kabe'de, haram ay girdi, Recep'i bekledi. Recep ayı girer girmez gitti Kabe'ye, tuttu elini. Bu duayı yapar yapmaz, çocuğu da orada anında çolak oldu. Bütün dünya bunu gördü ya, anında durup dururken çolak oldu. Ya, zulüm çok kötü bir şey. Hele ki baba bedduası, ana bedduası, Allah muhafaza, hoca bedduası. Yani hocanın seni okutmuş yani hakkı var. Anladın mı? Onun için ben zulme uğradım diye düşünenler, ben bu sene gidecektim gidemedim. Yani biraz geçen gittim hasta oldum. Umreden de hastalığımı toparlayamadım. Ben beraat için dua ettim. Beraatımı da aldım elhamdülillah. Şimdi gitseydim birkaç bir şeyler daha ilgilenecektim dualarla. Ama ben gidemedim. Ama şimdi orada benim adamlarım var. Bazı insanlara havale ettim. Dün gece Mültezem'de 20 dakika bana iftira atanların defteri dürüldü. Kabe'nin kapısında 20 dakika durdular. Tabii canım, vekil de göndeririz. Ne yapalım? Artık yaşlandık. Ya beddua arayan mazlumsa beddua hakkı var. Mazlumsa Ama adam hem zalim hem de beddua diyor. Bu nasıl oluyor? He? Hem zalim, milletin her tarafını mahvetmiş, vatanı memleketi bitirmiş adam, bir de kalkıp beddua derse bu nasıl oluyor? Ama ben mazlumsam, o zaman beddua hakkım var. E zalimsem beddua dersem zaten bana dönecek, katmerli dönüyor zaten. O zaman dikkat edeceksin, daha başına ne bela okuyorsun kendine. Akıllı adamsan, kendine beddua etmezsin. Niye? Mazlum değilsin, zalimsin. O zaman siz ne yapacaksınız? Dualara ağırlık vereceksiniz. Mesela Suriye'de ehli sünneti kasıp kavuran, milyonlarca insanı muhacir eden, yüz binlerce insanın evinden yuvasından edip nice kızlara, kadınlara, ehli sünnet kadınlara eşlerinin gözü önünde tecavüz eden bu Şii Nusayri, Esed rejimi ve İran'ın oraya gönderdiği, bir de Lübnan Hizbullah'ın gönderdiği bu Şia taraftarlarının 5 senedir inim inim inlettiği mazlum Suriye ehli sünnet Müslümanları bu zalimlerine beddua hakkına sahip midirler? Biz de yapacağız inşallah. Allah bu Şia'nın gücünü kırsın da bir an evvel Suriye'de ehli sünnet rahata kavuşsun. Adamı vatanından ettiler ya. Şimdi bunlar beddua edebilir, mazlum. Libya'da IŞİD'in elinde adamlar bir kısmı, mazlum. Irak'ta IŞİD'in elinde bölgelerde insanlar, mazlum. Bassınlar bunlara beddua. Bunlar hak etmiş. Ayet tanımıyor, hadis tanımıyor. Yoldan çıkmış, Müslümanım diyor, kıblesi şaşmış. Bunlara beddua edin. 44. sayfede Allah men yeselüke ya alimel hafiyye diye başlıyor. Çok da uzun değil. Yani 2 dakikada okunuyor. Manasını da güzel bakın. Recep Risalesi sayfa 44. Hazreti Ali Efendimiz buyurdu ki aman bu duaya sarılın. Arştaki hazinelerden bir hazine size Allah indirdi. Arşta yazıyordu bu diyor. Kaynaklarını vermişim. Şimdi onun için sen istiğfar edersen affedeceğim diyor. Ay benim ayım, kul benim kulum. İstiyor musun? Vereceğim diyor. Özellikle zulme uğramış mısın? Seni kurtaracağım. Zalimini kahredeceğim Allah buyuruyor. Onun için ayın kıymetini bileceğiz. Büyük tecelli nazil oldu. Allah'ımızın büyük rahmetleri coşmuş vaziyette. Ve tüstecabı fiddava. Recep ayı Allah'ın ayıdır. Dualar onda kabul edilir. Ve yufarracu fil kurubat. Recep Allah'ın ayıdır. Bütün sıkıntılar onda ferece nail olurlar. Bütün açılır kapılar. Ne darlık maddi, manevi, borç, harç, hastalık. Allah'ın kadir olmadığı bir şey yok. İste ne istersen. Yeter ki meşru iste, gayri meşru isteme. İstediğin Allah'ın razı olduğu helal bir şey olsun. Mevla seni de, beni de zayi etmeyecek. Şimdi onun için tevbe lazım, istiğfar lazım. Aksi takdirde cehenneme girme, cehennem azaplarına uğrama kaçınılmaz olur. Yani benim Recep ayım da gelmiş, hala Allah'ın ayı dememiş, haram demişim, haram ayımın hürmetini korumamış, ihlal etmiş, içkiye, kumara, zinaya, faize devam etmiş, artık ana babasına mı isyan ediyorsa, sıla-i rahimi kesmiş, akrabasını arayıp sormamış, muhtaçların elinden tutmamış, bu adam Recep ayında lanete çarpılır. Çünkü bu Recep ayında sevaplar da katlanıyor, günahların da katlanma tehlikesi var. Çünkü neden? Ben size her zaman bir misal veririm. Recep Risalesini hemen baştan aşağı okuyun. Zaten ay dedim mi gün gibi geçiyor. Yarısında okuyayım diyene kadar çoğu sevaplı ameli kaçırırsınız. Çünkü son bölüm Recep ayında yapılacak faziletli ameller. Recep'in kurbanı da var sünnet. Sırf Recep kurbanı, Recebiye. Hiç bilmiyorsunuz mesela. Recep'in kurbanı da var. Recep'in umresi de var. Recep'in çok faziletli amelleri de var. Hatmi de var, zikri de var, istiğfarları da var. Özel, özel. Bunların hepsi Recep Risalesi'nin son bölümünde yazılmış. E şimdi başından başlarsan hemen kısa vaziyette hangi gün, hangi saat, hangi gece ne namazı var falan bir kendine hesap cetveli çıkarırsın. Hiçbir namazı, ibadeti, duayı da kaçırmazsın inşallahurrahman. Rabbim faziletli amelleri edaya cümlemizi muvaffak eyleye. Amin. Efendim, evvela Recep-i Şerif'in hululu ile, müşerref olmamız hasebiyle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duasını hep birlikte 3 kere coşkuyla tekrar edelim buyurun. Evvela bir salavat-ı şerife. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Allahümme bariklena fi Recebe ve Şaban ve belligna Ramazan. Allahümme bariklena fi Recebe ve Şaban ve belligna Ramazan. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve bellighna Ramazan. Amin. Salavat-ı şerife. Allahumme salli ala seyyidina ve ala alihi ve sahbihi efdalu salavati adede ma'lumatike ve barik ve sellem teslimen kezalik. Ebu Said radıyallahu anh el-Hudri olacak. Anlatıyor. Degaltu ale-Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi evvel yevmi Recep. Recep'in ilk günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdim. Fekale bana dedi ya Ebu Said. Girdim huzura. Dedi bana Ebu Said. Ey yevmin. Ne gün biliyor musun dedi. Sahabeye öğretmese ne bilecekti? Ma ekfera hayrav. Hayrı ne kadar çok bugünün. Ve ey yevm. Ey Ebu Said. Ne gündesin biliyor musun? Ma azama bereketev. O kadar büyük bereketi var ki bugünün. Kult ve ma zâkib. Ya Nebiyallah. Ey Allah'ın peygamberi. Hangi gündeyiz ben bilemedim. Buyurdu ekberani Cibrilu. Bana Cibril haber verdi. Hazreti Cibril geliyor, Allah'tan bildiriyor. Bildirmezse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyduramaz ki haşa. Ben de onun gibi. Bütün şu şeyin fazileti var. Diyeyim sana, şu duayı oku şuna yarar dediğim zaman kaynak gösteriyor muyum? Benim o kitapta yazdığım 100 sene evvel vefat etmiş Maul Ayneyn Hazretlerinin Şenkıyt'i, Moritanya'yı bağımsızlığına kavuşturan Fransızlarla savaşan büyük mücahit, bastonuyla Fransızın uçağını düşüren, böyle büyük keramet sahibi velinin Fatikur Ratk isimli kitabından alıntı yapmışım. Sen şimdi beni mi dava ediyorsun, Maul Ayneyn Hazretlerini mi dava ediyorsun? Yarın ahirette hasmım ben mi olacağım, Maul Ayneyn Hazretleri mi olacak? Şu anda türbesi, tabii o zaman Moritanya'ya dahilmiş, şimdi Fas'ın en dip köşesinde, Moritanya'ya yakın bölgesinde kabri şerifini Allah ziyaret etmeyi bana da nasip eylesin. O mübarek zat. Ben her şeyi kaynaklı söylüyorum ya. Kaynaksız bir şey vermeyeyim ki ben sana. Bak şimdi giriyorum kapıdan, ha burada Fikret Efendi. Hacı Fikret dedi ki bana, bir kadın ile seninle görüşmek için Eskişehir'de, hanımlarla konuşmuyorum. Adetim yok, 30-40 senedir yani telefonlarla falan konuşmuyorum. Fetva falan vermem, öyle işlere girmem yani hiç. Dolayısıyla dedim ki konuşamazsın hocayla, nasıl konuşacaksın? Beni vekil et dedim diyor, seni vekil edeyim. Ne oldu? Helallık istiyorum. Ne helallık istiyorsun? Ben dedim ki bugüne kadar bu hoca Kur'an'a aykırı konuşuyor. Şimdi de anladım ki hoca doğru konuşuyor. Ben ahirette ne yapacağım? Gıybet, dedikodu, iftira yani. Hakkını helal et demiş. Ben de dedim helal olsun hanım kardeşimize. Yeter ki bu yolu bulsun. Ama kaynaksız iş yok ki burada. Her şeyin kaynağı var. İşte Maul Ayneyn Hazretleriyle uğraşır ahirette. Hasmı çok büyük. Maul Ayneyn dediğin zaman bastonu kaldırınca uçakları düşürüyordu. Tarihe geçmiş. Moritanya devletini Fransız'dan kurtarmış. Öyle mücahit ya. Sen ne konuşuyorsun ya? Onun kitabı ya. Ayette diyor mu ki Kur'an ayetleri şifadır? Ve nezilümler Kur'an mavi şifa. Kur'an ayetlerinden şifa indiriyoruz. Ayet mi bu? Ayet. Sana Kur'an şu ayet şuna şifa, bu ayet buna şifa diye anlatırsa Kur'an olur 50 cilt. Sana diyor ki şifa. Bu şifayı kime bildirir? Ya hadislerde Resulullah Efendimiz buyuruyor mu ki vücudunun bir yeri ağrıdığı zaman, sahih hadis, elini ağrıyan yerine koy. He? Diyor mu bunu? İza teelleme şeyun min cesedike feda' yedeke alellezi ye'lem. Acı duyduğun yere diyor, elini koy diyor mu? Ağrıyan yerine koy diyor mu? Koy diyor. Ondan sonra oku diyor. Ne oku diyor? He? Söyle bir taneniz. Fatiha var, kulüvallah var, sahih hadislerde ama özel de biliyor. E'ûzu bi'izzetillâhi ve azametihi min şerri mâ ecidu ve uhâdiru. Şu bulduğum, hissettiğim ağrı ve sancıdan ve daha beter ağrısının artmasından sakındığımdan dolayı Allah'ın izzetine ve azametine sığınırım. E'ûzu var mı? Billahi Allah'ın adı var mı? İzzeti var mı? Azameti var mı? Sıfatları var mı? Nereye okuyorsun bunu? He? Ağrıyan yerine elini koy, oku diyor. Biz de diyorsun ki ayet-el kürsü oku, üfle diyoruz. Ne farkı var? Resulullah Efendimiz sahih hadiste bu var. Ya hadis gelir ya da Evliyaullah'a ilham gelir. Mevlana'nın Hazretleri de kendisinden evvelki velilerden. Onlar velilerden. Silsile yoluyla, şecereli vaziyette bu ilimleri, havas ilmini, Kur'an'ın faziletleri. Ben sana büyü yap mı diyorum? He? Cinciye git mi diyorum? He? Ben sana hangi yanlış yolu gösteriyorum? Ağrın sancın varsa, başın ağrısa levenzelna, karnın ağrısa şu ayet, şuran ağrısa bu ayet. Bunda dine hakaret var mı? Ya ağrıyan yerin neresiyse oraya elini koy diyor. Daha ne diyecek? Ve bu hadisin kaynağı sahih. Ağrıyan yere Allah'ın adı okunur muymuş? Ayet-el kürsü değil. Yani ağrıyan bir yerim neresiyse oraya elimi koyup Euzu billahi ve azameti deyince Allah'ın adını okumak İslam'a hakaret olsa, dini değerleri aşağılamak olsa, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ağrıyan yerine elini koy, Allah'ın azametini, izzetini, ismini, sıfatını zikret, sığın diyor. Resulullah mı hakaret etti şimdi Allah'a? Kainat Efendisi neren ağrıyorsa oraya. E belden aşağı ağrıyorsa ne olacak? Resulullah bana buyuruyor ki ayağın ağrıyorsa ayağına koy. Yeter ki ne olmasın? Diz kapağıyla göbek arası açık olmasın. Diz kapağıyla göbek arası avrettir. Bunun dışında avret değil. Neresi ağrıyor? Peki ağrıyan yerin avret yerinde olsa o zaman donunun üstünden elini koyabilir misin okurken? Mesela baldırın. Baldırın avret. Dizden yukarı açamazsın. O zaman ne yaparsın? Donun üstünden okursun baldırını. Bunda anlaşılmayacak bir şey var mı? Ama buna dini aşağılamak diye bir şey gelebilir mi ya? Ayet-el kürsü oku, ağrıyan yerini öfle diyorsun. Ne var? Madem Resulullah Efendimiz Allah'ın adını okumuş, tuvalete girerken Bismillah demeden girersen bütün cinler çırılçıplak seni seyrediyor. Sahih hadis. Cinler seni görmesin. İstiyorsan tuvalette, banyoda Bismillah dersen cinlerin gözü örtülür diyor hadis. Sitru mâ beynenâ ve nâvnül cin Bismillah. Ya diyorum sayın savcım diyorum, hakime diyorum şey, hanımınla eşleşeceksin diyorum. Donlağınızı çıkartmadan evvel Bismillah demen lazım diyorum. Bismillah demezsen çocuk ne olur? Çocuk ne olur? E şimdi ben hanımımla ilişkiye gireceğim, Bismillah diyorum şimdi. Dine hakaret mi oldu? Allah Allah! Ya ben anlayamadım. Sizin içinizde anlayan varsa beri gelsin. İslah eyle ya Rabbi hidayet eyle. Ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin. Ben ne diyeyim ya? Şimdi Cibril bana haber verdi. Ne demek istiyorum? Ya ayet olur, ya hadis olur, ya da Evliyaullah'ın ilhamatı olur. Biz Nakşi tarikatındayız. 5000 kere la ilahe illallah deyin diye bir hadis yok. Ama İmam-ı Rabbani'si, Halid-i Bağdat, bütün ulema evliya en az 5000 demiş. Nereden çıkarttı bunu? Çünkü Evliyaullah'a ilham gelmiş. İlham bize delil olur. Biz onunla amel ederiz, faziletli amelde. Ama halal haram, haramı helal edecek yanlış bir şey olursa, keşif hatası, onu zaten şeriat bize ölçü vermiş. Ama men senne sünneten haseneten, güzel bir çığır açana da sevabı devam edecek diye de evliyaya, ulemaya, siz de böyle bir şeyler geliştirebilirsiniz diye de Sahih-i Müslim hadisinde yol vermiş. Onun için Şah-ı Nakşibend'de 5000 rakamını koymuş. Abdülkadir Geylani radıyallahu anh demiş ki şunu okuyan şu sevabı var. Hadiste yok. Niçin? Allah'ın dostu. İlham gelmiş. Maulayney, büyük veli, Şazeli tarikatından, kollarından, kendi tarikat kurmuş. Büyük evliya. O da bir ilhamla bir kitap yazmış. Anlatabildim mi? Kendimizi uyduramayız. Ama Allah dostlarından gelen kaynaklara itibar ederiz. Ama istiğfar risalem var. İstiğfar risalesinde de öyle istiğfarlar var. Bir de küçük istiğfarat-ı münkize var. Kurtaran istiğfarlar. Hasan-ı Basri Hazretlerinden direkt rivayet geliyor. O haftalık hatim. Kısa kısa 7 günün istiğfarı bölünmüş. O küçük risale. O kurtarıcı istiğfarlar. Ama ne manaları var? İşte bu tarafı solda da manaları var. Sağdan Arapçası zikrediliyor. İstiğfar risalesiyle hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elinde bir gördü. Bir hoca hanım İzmit'ten bizi aradı yani o zaman haber verdiler bana. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ziyaret ettim baktım elinde istiğfar risalesi. Ben bunu çok beğendim demiş. Sallallahu aleyhi ve sellem rüyalardan din olmaz ama müjdeci rüyaları alırız. Çünkü içinde sırf ayet hadis var başka bir şey yok ki. İstiğfar risalesi o hacimlidir biraz. Kurtaran istiğfarlar kısadır. Recep ayında istiğfar işimizi geliştirelim inşallah. Af isteyenlere müjdeler olsun bu ayda. Başladık. Hepimizin son nefeste imansız ölme tehlikemiz var. Yaptığımız günahların son nefeste bizi kafir götürme tehlikesi var. Şimdi içki, kumar ve uyuşturucunun belalarını yazdım kitap. Bir iki haftaya çıkacak inşallah. O kitapta öyle rivayetler yazdım ki aklınız durun. İşte Fudayl İbni Yaz gibi sahabe görmüş yani tabi'in en hayırlı tabakadaki en büyük veli Mekke'de kabri şerifi. O zat diyor ki en iyi talebelerimden biri öldü de ondan daha iyi talebem yoktu diyor ki o ilk 3 asır yani düşün. O kadar mübarek takva falan falan. Bir de öldükten sonra rüyamda gördüm cehenneme götürülüyordu diyor. Dedim senden daha iyi talebe yetiştirmedim. Senin halin nicedir? İşte orada yazdım uzun bir tafsilat. O dedi ki bende şöyle şöyle şöyle günahlar vardı. Kimse bunları bilmiyordu diyor. Onun için diyor son nefeste imanımı Allah söktü aldı diyor. Yani kitap çıkınca tafsilatla okursunuz. Ama bir tanesi neymiş biliyor musun? Bir doktora gittim diyor. Senede bir kadeh şarap içeceksin. Hastalığın yoksa geçmez dedi diyor. Senede bir kadeh içerdim diyor. İmanım bundan gitti diyor. Çünkü hadis-i şerifleri orada dolu yazdım. İçki içen Allah gömleği söktükleri gibi adamın üzerinden imanını söker alır kalbinden diyor. Kema yenziyor hadikumul kamisa min rasi. Gömleği nasıl yani atleti falan başından çıkarıyor. İmanı öyle başından çıkarıyor. Ne hadisler yazdım. Ne rivayet lazım o kitap çıkacak. Bu uyuşturucuya müptela olanlara ulaştırmak lazım. Bu içki içenlere ulaştırmak lazım. Mübarek haram ay 3 aylar geldi. Hala tevbe etmeyen günahkarlar var. Bunlar son nefeste iman tehlikesine gidebilirler. Biz de gidebiliriz ama içkide önemli bir tehlike var. Son nefeste gelip imanın gidiyor. İçkide böyle bir özellik var. Hiçbir günahta olmayan özellik diyor. Bütün alimlerden rivayetler yazdım. 220 sene mağarada ibadet eden Bersisa, Haşr suresinde işaret edilen, niçin kafir öldü? Kıssasını yazdım. Yazdım da yazdım. Okumak lazım. Ben hepsini nasıl anlatayım? Onun için kalpler ölür. Son nefeste gelir, adamın imanını Allah alır. Son nefeste panik olur. Şeytan gelir bir yandan, ne diyor biliyor musun adama? Ben diyor, kendi akrabalarının suretine giriyor. Kim ölmüş? Amcan. Kim ölmüş? Annen. Kim ölmüş? Baban. Şeytan o şekle geliyor. Sen de tam ölüm sekeratındasın, sarhoş. Geliyor, ne diyor biliyor musun? Oğlum diyor, ben Müslüman öldüm, çok zarar gördüm. Meğer Yahudili kalkmış, seni bari kurtarayım diye geldim diyor. Bunu Ruhul Beyan tefsirinde yazıyor. İsmail Hakkı Hazretleri burada yatıyor. Evet. En yakınının, sevdiğin suretine gelir. Ben önceden gittim, Yahudilikten veyahut da Hristiyanlıktan başka çıkar yol bulamadım der. O da ona uyar sevdiğini görünce diyor. Çoklarının imanını bir bardak suya aldım diyor iblis. Biz saç-ı şerif suyunu Allah rızası için dağıtıyoruz. Bütün 50 bin tane, 100 bin tane hayır sahipleri Allah razı olsun. Dağıtıyorsun, adam kalkıyor onunla adama hastasına şifa diye parayla satıyor. Bu ne namussuzluktur ya? He? Ondan sonra haberlere ne diyor? Aa, Halk TV, Mak TV. Hoca tesis kurmuş, su tesisi. Vallahi ya, bütün tesisi gösterdi, ben kurdum diye. Bizim avukat da ne yapıyor belli değil. Mübarek, bir davalar kazandı ha mübarek. Allah kazandırsın, Fatih Efendi kardeş. Ya bu kadar iftira olur mu? Su tesisi açmışız ya. Allah Allah. Yani bunlar durmaz arkadaş. Bunlar durmaz ya. Hortlamış. Bir zihniyet var. Ya tutturalım bir dua ya. Ehl-i sünnet çok zulme uğramış. Müslümanlar perişan ya. Myanmar'ı unutmayalım. Ne olur iki salavat arasında yalvaralım. Doğu Türkistan'ı unutmayalım. Mısır'daki hapistekileri, kardeşleri unutmayalım. İdam bekleyenler var. Filistin'i unutmayalım. Gazze'yi unutmayalım. Yemen'deki ehl-i sünneti unutmayalım. Libya perişan, yanıyor, ateş olmuş, ehl-i sünneti unutmayalım. Irak'ta ehl-i sünneti bütün hocalarını kesiyorlar, doğuruyorlar Şia. Unutmayalım. İran'da ehl-i sünnet cami açamıyor, medrese açamıyor, perişan. Ehl-i sünnet İran'da, onları unutmayalım. Türkiye'de birçok zulme uğramış ehl-i sünnet kardeşler var. Onları unutmayalım. He? Asla geri çevrilmez. Şu kadar ümmetsiniz, şu kadar milletsiniz. Saçını sakalını Allah yolunda ağartmış dedeleriniz var. Kundakta bebeleriniz, günahsız sabileriniz var. Bir şey tutturamayacak mısınız hala be? Ben anlamadım gitti bu işten ya Rabbi. Bel alemin bu. Suriye niye toparlanamadı bu? Mahvoldu ehl-i sünnet ya. 5 sene kurban olduğum Allah'ım. Kutuplar var. 3'ler var. 7'ler var, 40'lar var, Ebdal var, Hıdır Aleyhisselam var, İlyas Aleyhisselam var. Yani hayatta devrede olanları söylüyorum. Gavs var. Bütün dünyada bir tane Gavs var. Allah kimi seçtiyse. Herkes tabii kendi mürşidini bu hususta öne çıkarıyor. E peki, bir dua tutturma zamanı gelmedi mi? Geldi, geçiyor. Ey Allah'ın velileri, ey Allah'ın dostları, Allah'tan isteyin, devreye girin. Bu ümmetin kurtuluşu için yetişin. Allah dostlarına da rabıta yapıp huzur üzere ne olur ümmete yetişin. Şefaatçi olun, aracı olun, vesile olun. Rabbiniz sizi kırmaz. Bizim Allah'a yüzümüz yok. Biz günahkar ümmetleriz. Ama siz sabiliğinizden beri günah işlememiş, efendim günahsız değil ama günahtan sakınmış müttaki insanlarsınız. Sizin hatırınızı Allah kırmaz diye müracaat da edelim inşallah. Kendimiz beceremiyorsak aracılarla bir iş görmeye çalışalım. İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet ediyor. Savmu evveli yevmin Recep kefaret felat sinin. Recep'in ilk gününü, yarını tutsa 3 senelik günahına kefaret. İkinci gün 2 senelik kefaret, yani cumartesi. Üçüncü gün 1 senelik kefaret, yani pazar. Ondan sonra her gün 1 aylık günaha kefaret. Şimdi yarın tek tutulur. Hadis-i şerifte cuma günü oruçla tahsis etmeyin. Gecesinde kıyamla tahsis etmeyin. Vardır. Bu devamlı adet yapanlaradır. Ama eğer ki ilk gününün orucu hakkında hadisler varsa, ki vardır, o zaman tekte tutulabilir. Tekte tutulabilir. Neden? İlk günü tutmanın fazileti varid olduğundan dolayı. Ama hadis-i şerifte cumayı oruca tahsis etmeyin. Tahsis etmeyin şu, sadece cuma tutuyor. Her hafta tutuyor falan, bunu yasaklıyor yani. Onu da hadis vardır, doğru anlamak lazımdır. Ondan sonra buyuruyor, Selame bin Kays radıyallahu teala anh'tan rivayet ediliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ediliyor. Recep'in mensame evveli evmin Recep. Recep'in ilk gününü kim tutarsa tebaadet anu cehennem bir kaderi mâbeyni semâbel ardı. Yerle gök arasına kadar uzaksa cehennem o adamdan o kadar uzaklaşır. Yarınki günün orucudur. Yine hadis-i şerifte rivayette Recep'in ilk günü oruç tutarsa gökle yer arası kadar günahları ondan uzak olur. Yani günahlar bir daha sana dönmez inşallah. Evet. Bu ustada hadis-i şerifler çoktur. Recep'in ilk gününü tutan fekennem asamesine bir sene sıralı oruç tutmuş gibidir. Bu müjdeyi de veriyorlar. Bir Recep'in bütün günlerini tutmak da var. 20 güne kadar hadiste özel müjdeleri var falan. Sahabe-i kiramdan bir yaşlı zat geldi. Dedi ya Resulallah, ben dediği hepsini tutamam. Yarısını tutamam. 10 günü tutamam. Bana dedi bir yol. Buyurdu ona ki sum evvele yevmimin. İlk gününü tut. Ve evsadda yevmin fi. Orta gününü tut. Orta ne gün biliyor musun? 2 hafta sonra cuma. Haftaya cuma değil, bir dahaki cuma 15. eder. Anladın? Ve ahire yevmin fi. Bir de son gününü tut. Son günü işte takvimi bilmiyorum. Tabi bazı kere gökteki ayda 29-30 değişiyor. Son gününü de tutarsan bütün ayın tutanların sevabı neyse sana onu verecekler. Çünkü bire kaç verirler? Feynel hasenete bir haşr emsali. 10 misliyle mukabele göreceksin. Şimdi sağlığı saati yerinde olanlar bu ihtiyar zatın işiyle hareket edeyim demesinler. Ama yine de ben gencim ama sıcakta çalışıyorum. Helal lokmasını çoluğumu çocuğumu kazanıyorum. Zor oluyor bana diyenler var. Herkes benim gibi yan gel yatmıyor tabii ki. O zaman onlar da bu müjdeden yani çalıştıkları için yararlanabilirler. Efendim 3 günle beraber zengin Allah Celle Celaluhu. Çok verir, çok. Şimdi bir daha gelelim. Önümüzdeki hafta perşembe sohbet var ama cuma akşamına girdiği için perşembe kaçıyor. Onları söyleyeyim. Ehl-i Beyt imamlarından rivayet. İmam Ali Rıza Efendimiz Aleyhisselam'ın torunu. Meşhed'de yatıyor İran'da. Ben ziyarete gittim. Babası Musa Kazım Hazretlerinden, o babası Cafer-i Sadık Hazretlerinden, o babası Muhammed-i Bakır Hazretlerinden, o babası Ali Zeynel Abidin Hazretlerinden, o babası Hüseyin bin Ali Hazretlerinden, o babası Ali İbni Ebi Talib Hazretlerinden. Ya Rabbi, burada ismi zikredilen Ehl-i Beyt imamları hürmetine bu gece hepimizi affeyle ya Rabbi. Amin. Şu şecere silsile hürmetine cümlemizi mağfiret eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım ya Rabbim, açmadık bir bela başımızda bırakma ya Rabbi. Amin. Şifa vermedik dert bırakma ya Rabbi. Amin. Halletmedik müşkil bırakma ya Rabbi. Amin. Hidayete erdirmedik bir dalalette çoluk çocuk bırakma ya Rabbi. Amin. Namazsız, abdestsiz, gusülsüz, taharetsiz bırakma ya Rabbi. Amin. Borç bırakma üzerimizde ya Rabbi. Amin. Alacaklı bırakma ya Rabbel Alem. Amin. Hepsini lütfunla ödettir ya Rabbel Alem. Amin. Ya, ya, ya. Bu öyle bir silsiledir ki, evet, diyorlar ki bu İmam Ali Rıza'nın silsilesiyle Hazreti Ali'ye gelen bu isimleri okunsa diyorlar, sırf isimleri okunsa deliye üflense akıllanır diyorlar. Ama işte bizim gibi deliler akıllanmaz. Bize ne okursan oku. Çok büyük silsile bu. Her kim Recep'in ilk gününde oruç tutarsa yarın rahmeten fi sevabillah, Allah'ın mükafatına heves edecek. Riya yok. Sırf Allah için. Ve cebetle öleceğine cenneti kesinleştirir. Ortasından tutarsa Rabia ve Muzar kabileleri kadar adama şefaatçi olabilir. Son gününü tutarsa Allah onu anasına, babasına, kız kardeşlerine, amcalarına, halalarına, dayılarına, teyzelerine, tanışlarına, komşularına şefaatçi kılar. cehennemi hak edene bile şefaat etme yetkisi verir. Yani şefaat haktır. Tabii ki Müslüman olmayana şefaat sökmeyecektir. Müslüman olduktan sonra Allah kullarını affetmek için bahane istemektedir. Bundan dolayı da istediğine şefaat çıkılar. Ama bu Recep oruçlarında böyle bir fazilet var. Yine hadis-i şerifte oruç faslını bitireyim. Men sâme evvele kavmiş min Recep. Kim Recep'in ilk perşembesini tutarsa. Yani ne zaman? He? Haftaya. Önümüzdeki perşembeyi tek tutsa, tek. Yani hakkani alallâhim tuhalevül cennet. Onu cennete koyması Allah üzerine hak olmuştur. Sırf önümüzdeki perşembedir. Bunda tutabilirseniz ne âlâ olur. Şimdi gelelim. Tabi harama yorucu var. 900 sene ibadette. O çok mühimdir. Ömer Nasuhi Bilmen Hazretleri bir ilmi halde söylüyor onu. Yani hadis-i şeriften delalet var. O da Recep ayı bitene kadar, Şaban'da, Ramazan'da yok. Sırf Recep ayı haramdır çünkü bu arada. Recep ayında perşembe, cuma, cumartesi 3 gün. Ekleyen Ketiballahu ibadet tiz'amiyet sene. Bu da efendim birçok hadis-i şerif kaynağında vardır. Bazı rivayetlerde 900 sene, bazı rivayetlerde 700 sene, bazı rivayetlerde 2 sene. Sıralı ibadet etmiş sevabı vardır. Allah'ın bize en büyük rivayetle muamele eyleyecek inşallah. Hazreti Enes diyor ki Resulullah'tan bunu işitmediysem şu iki kulağım sağır olsun diyor. Ya bu perşembe, cuma, cumartesi haram ay orucudur. Haram aylara mahsustur. Başka aylarda bu fazilet yoktur. Bu ayda zaten 4 tane hafta ya vardır ya yoktur. Bilmiyorum çünkü belki sonu şeyden çıkarsa, cumartesidenler çıkarsa 3'e bile inebilir. Çünkü başı perşembeyle girdiği için, bu perşembede Recep'ten sayılmadığı için burada 3 gün tahakkuk etmiyor haram ayda. Bu başta etmiyor tahakkuk. Ama önümüzdeki hafta için konuşuyorum. Perşembe, cuma, cumartesi işte 2-3 hafta en azından haram ay orucunuz var. Allah Teala kuvvet versin. Evet. Kudret versin, imkan versin, fazl-ı keremiyle nasip eylesin. Amin. Şimdi dergi çıkmış, Recep Şerif ile ilgili ne rivayetler var, ne faziletli ameller var, efendim çok sonunda ne dualar var, bizim özel yazılarımız var, yani bunları okuyun. Mesela ne yazmıştık? Hayrettin Karaman'ın "Ben Muaviye'yi sevmem" radıyallahu teala haşa, sözü ehli sünnet alimlerinin ittifakıyla batıldır. İttifakıyla batıldır. Bu çok önemli. Bu yazımı özel hazırladım. Uğraştım, yazdım. Bunu mutlaka okuyun. Ehli sünnetin müdafası, sahabe müdafası. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, ahir zamanda sahabeme hakaret edecekler. O gün bildiği hadisleri gizleyene Allah'ın, meleklerin, insanların laneti olsun. Ben bu lanetten kurtulayım diye bu dersi yazıyorum. Siz de bu lanetten kurtulup yayasınız. Sahabeye sevmem memmem hareketlerine asla razı gelmeyeceğiz. Sahabenin hepsini seviyoruz. Elhamdülillah. Şimdi burada bütün rivayetler yazılmış. Dergide birçok malumat verilmiş sayfeleriyle. Bunlarla amel edersiniz. Tabi biliyorsunuz bir de İslamoğlu'nun Adem Aleyhisselam'ın babası var lafı çıktı. Bunun da hakkında Hüseyin Avni Hoca'nın çok güzel bir yazısı var. Güle güle, kırıla kırıla okursunuz inşallah. Ehli sünnetten çıkanların ne duruma düştüğünü görürsünüz inşallah. Evet. Derginin yazıları ehli sünnet müdafası, Şia'ya reddiye ile doludur. İtikadımızı korumak için hedeflenmiştir. Bundan dolayı bu dergiye sahip olmak ehli sünnete müdafaa etmek demektir. Ehli sünnet müdafası destek bekler. Desteksiz bu işler yürümez. Bütün dünyanın gavuru bidat ehli bizimle uğraşıyor. Siz de ona göre davanıza sahip çıkacaksınız. Bunu görüyorsunuz işte. Ben anlatmama ne hacet var? Biz geleceğiz, benim bu rahatsızlıklarım tam geçmediği için, sizin de bu aradaki köprünüz bitmediği için, tamam mı? İmza kampanyası yapın, köprüyü bitirsinler. O zaman hep ayda geleceğim inşallah. Yakında bitecekmiş he? He? Tamam. Şimdi bu durumda arkadaşlar, 4 Haziran mıydı? 4 Haziran Cumartesi, yani Haziran ayı, Ramazan-ı Şerif'e birkaç gün kala Cumartesi gecesi akşam namazında burada olacağım inşallah. O zamana kadar siz yayınları takip edersiniz. Miraç gecesi, Berat gecesi, gelen gelir, gelmeyen televizyondan, radyodan takip edersiniz. Allah Teala cümlemizi cennetinde cem eylesin. Amin. Şimdi duaları yapalım. Arapça duaları yapalım. Önce Arapça duaları yapalım inşallah. Ha onu da söyleyelim. İnşallah haftaya mescitte sohbet olacak inşallah. Ahmet Yesevi Derneği'nde sohbete başlayacağız. Akşam namazında. Akşam namazında inşallah Rahman mescide döneceğiz. Amin. Sübhane Rabbil Alil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme ya alim ve azim. Ya alim ve ya halim. La ilahe illa ente ve la na'budu illa iyyake fa'fu annâ ve afina ve teqabbel minnâ. İnneke entes semî'ul alîm. Allahümme ezzâ'nâ nebiyyenâ Muhammeden sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem mâ hu ehlüh. Allahümme ezzâ'nâ şûkhenâ khayral cezâ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة نعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كل عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد إلهنا تعرض لك في هذه الليلة المتعرضون فقصدك القاصدون فأمل فضلك ومعروفك الطالبون ولك في هذه الليلة نفحات وجوائز عطايا ومواهب تمن بها على من تشاء من عبادك وتمنعها ممن لم تسبق له العناية منك فها نحن عبادك الفقراء إليك المؤملون فضلك ومعروفك فإن كنت يا مولانا تفضلت في هذه الليلة على أحد من خلقك وجدت عليه بعائدة من عطفك فصل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وجد علينا بطولك ومعروفك يا رب العالمين آمين اللهم آمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله مصابيح الحكمة وموال النعمة ومعادن العصمة واعصمني بهم من كل سوء ولا تأخذني على ولا تأخذنا على غرة ولا على غفلة ولا تجعل عواقب أمورنا حسرة وندامة وارض عنا فإن مغفرتك للظالمين ونحن من الظالمين اللهم اغفر لنا ما لا يضرك فأعطنا ما لا ينفعك فإنك الواسعة رحمته البديعة حكمته فأعطنا السعة والدعة والأمن والصحة والشكر والمعافاة والتقوى والصبر والصدق عليك وعلى أوليائك وأعطنا اليسر مع العسر وأعطنا اليسر مع العسر وأعطنا اليسر مع العسر وأعمن بذلك أهلنا وأولادنا وإخواننا فيك ومن ولدنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer Rahimin. Bu mübarek gecede ne lütuflarım var, ne tecellilerim var. Dostlarına ne ikramlarım var. Tevbe edenlere çok ikramlarım var. Günah işleyenlere mağfiretlerim var. Ya Rabbi biz bugüne kadar işlediğimiz küçük büyük bütün günahlardan, hatalı da olsa, kasıtlı da olsa, sehven, amden, ne işlediysek kurban oldum sana Allah'ım. Hiçbirinden razı olmadık, memnun olmadık. Hepsinden nadim olduk, peşiman olduk. Tevbe ya Rabbi, estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah. El-Azîm ellezî la ilahe illahu el-hayyel-kayyûme ve tûbü ileyh. Ya Rabbi, bu verdiğimiz günden bu yaşa kadar bilerek bilmeyerek, kastan, hatan, sehven, amden, günah-ı sagair ve günah-ı kebair cinsinden her ne istediysek tevbe ya Rabbi, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. El-Azîm ellezî la ilahe illahu el-hayyel-kayyûme ve tûbü ileyh. Cemî hatalarımızdan estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el-azîm ellezî la ilahe illahu el-hayyel-kayyûme ve tûbü ileyh. Tevbe-i abdün zâlimin li nefsi, la imlikul nefsi nef'an ve la zarra, ve la mevten ve la hayaten ve la nüşura. Cümlemizi bu saatte affeyle, mağfiret eyle. Bu mübarek gecede bütün müzdiplere mağfiret vaat ettin. Tahkik eyle ya Rab. Lütfu kereminle cümlemize muamele eyle. Recep-i Şerif'in hürmetini muhafaza edenlerden eyle. İhlal etmekten muhafaza eyle. Haramlara, günahlara karşı cümlemizi kalplerine ikrah ilka eyle. İbadetlerine karşı sevgi, muhabbet, şevk ve aşklar ihsan eyle. Oruçları kolay getir. Gece namazlarını kolay kıldır. Allah'ım ibadetlerimize döndür. Allah'ım zikrine, şükrüne, ibadetine karşı bize yardım eyle ya Rab. Elimizden tut bu tembellik halini izale eyle. Uyku halini izale eyle. Az uykuyla iktifa etmek nasip eyle. Hastalıklarımıza acil şifa, dertlerimize deva. Allah'ım burada olan hastalara, bizden dua isteyen bütün hastalara, ameliyat olacaklara, komada, yoğun bakımda olanlara, ya Rabbi, senden gayri her şeyden ümit kesmiş olanlara, şifalarından bir şifa ihsan eyle. Devalarından bir deva ilka eyle. Rahmetlerinden bir rahmetle kuşat kapla hepimizi, hastalarımızı ya Rabbel Alemin. Bereketlerinden bize inzal eyle ya Rabbel Alemin. Ve ya gayrun nasirin ve ya gayrun fatihin. Ya Rabbi, sen bu derneğin, Zekeriya Efendi dernekte hizmet eden, Fikret Efendi kardeşlerinden, bu Bursa'da hizmet eden kardeşlerimizden, cemaatlerimizden, her ne hastalıkları olan, hastaları olanlar varsa, şu mübarek saatte ya Rabbi, dertleri gider ya Rabbi. Şifayı sen yaratırsın ya, halk eyle ya Rabbi. Hiçbir dert de bırakmayacak şekilde yarat ya Rabbel Alem. Ve ya gayrun nasirin ve ya gayrul fatihin. Sen fazl-ı kereminde bizden evvel ölmüşlere rahmet eyle. Kabirlerini nur eyle, derecelerini âli eyle. Bizden hak sahibi olanları, erbabı, hukuku bizden razı eyle. Mahşere çıkmadan evvel, kabre girmeden, ölmeden evvel hak sahiplerine haklarını ödememizi nasip eyle. Haklarını helal ettirmemizi nasip eyle. Mahşere kul hakkıyla çıkartma bizi ya Rabbel Alemin. Helal etmemekte direnenler varsa tarafından sen onu razı eyle. Ve ahirette bize cehennem yüzü gösterme ya Rabbel Alemin. İlk giren zümreyle girmek nasip eyle. Azap görmemek nasip eyle. Cehenneme bir an olsun girmemek nasip eyle. Ya Rabbi, biz dayanamayız, zayıf yarattın. Kurban olduğum, ne olur gücümüzün yetmeyeceği azapları yükleme bize ya Rabbi. Belaları yükleme bize ya Rabbi. Sen bizi hıfzınla muhafaza eyle ya Rabbi. Kurban olduğum sana Allah'ım, sen davalarımıza beraatlerle neticelenmek nasip eyle. Bütün mahkemesi olanlara da hayırlı beraatler ihsan eyle. Haksız yere hapse girenleri tahliye eyle. Zulme uğramış mazlum Müslümanlara nusret eyle. Allah'ım Filistin, Yahudinin hapishanelerindeki Filistinli mazlum, ehli sünnet Müslümanlar, binlerce, on binlerce, o ya Rabbi sizin hapishanelerinde, ya Rabbi yüzlerce Müslüman kardeşlerimiz, dünya neresinde zulme uğramış ehli sünnet mazlum Müslümanları, bu mübarek gece hürmetine onların canlarını, mallarını, ırzlarını, haysiyetlerini, kafirlere, münafıklara, zalimlere haram eyle ya Rabbi. Amin. Dokundurma ya Rabbi. Amin. Kurtar ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, sen fazl-ı kerim o zalimleri kahru mahvu perişan eyle. Amin. Allah'ım sen bir an evvel hapishanedeki esir Müslüman mazlumları, Çin'in hapishanelerinde ne Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz var. Allah'ım dünyanın nerelerinde, Bangladeş'inde, şurasında, burasında. Bildiğimiz, bilmediğimiz, duyduğumuz, duymadığımız. Ne ehl-i sünnet alimlerden mazlum Müslümanlardan. İdam kararı almış olanlar var. Hakkında idam kararı vermiş. Öyle bekliyorlar. Allah'ım sen bu gece hürmetine Allah'ım. Sen harama hürmetine dokundurma ya Rabbi. Amin. Hürmetlerini koru ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sen fazl-ı keremiyle Filistin'e yardım eyle. Amin. Gazze'ye yardım eyle. Amin. Yahudinin ablukasını kır ya Rabbel alemin. Amin. O açık hava hapishanesini feraha çıkart ya Rabbi. Amin. Her taraflarına nefes alacak hale getir ya Rabbi. Amin. İlaç gıda yardımlarını ulaştıracak şekilde hürriyetlerini nasip eyle. Amin. Hayırlı devletlerini bir an evvel kurdur ya Rabbi. Ya Rabbi Libya'yı ehl-i sünnette daim eyle. Mazlum Müslümanları oralarda IŞİD'den Ya Rabbi El-Kaide belalarından halas eyle. Ya Rabbi Suriye'yi El-Kaide'nin IŞİD belasından halas eyle. Esed belasından halas eyle. PYD PKK belasından halas eyle. Ehl-i sünnet mazlum Müslümanları halas eyle. Yahudinin Kürdistan projesini iptal eyle. Sınırımızda bir Kürdistan kurup bizim sınırımızı da içimizi böldürmek isteyen Yahudi'ye fırsat verme ya Rabbi. Amin. Yahudi uşaklarına fırsat verme ya Rabbi. Amin. Ermeni döllerini kahreyle, mahveyle, perişan eyle. Ocaklarını batır, bombalarını ellerinde patlattır ya Rabbel alem. Ve ya gayren nasirin ve ya gayrel fatihin. Askerimizi, polisimizi hıfzınla muhafaza eyle. Amin. Allah'ım harama geldi artık. Yasak ettin savaşı sen. Şimdi bu gavurlar, Ermeni dölleri durmaz. Ne Recep bilir ne Şaban, ne haram bilir ne helal. Bunlar bilmiyorsa sen onlara hadlerini bildir ya Rabbel alemin. Amin. Harama hürmetine askeri polisi zırhınla vikaye eyle ya Rabbi. Amin. Kurşun işletme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi evler ocaklara ateş düştü. Analar babalar ağlıyor. Sabiler yetimler hürmetine. Ya Rabbi 400 tane şehit olmuş sırf birkaç aydır. Ya Rabbi bu şehitlerin kanları hürmetine. Bu vatanı bize emanet eden Hazreti Fatihlerin, Yavuzların, Kanunilerin şurada harp meydanında Kosova'da şehit olmuş büyük şehit padişah Murat Hudavendigar Hazretleri hürmetine. Allah'ım bu padişahlarımızın, ondan sonra bize emanet eden ecdadımızın, Çanakkale'de şehit düşmüş 200 bin, 300 bin şühedanın kanları hürmetine ve bugüne kadar gelen bütün asker polis şehitlerimizin hürmetine, kanları hürmetine, Allah'ım yetimleri hürmetine, Sabi'deki emzikli bebekleri hürmetine, Sabilerin hürmetine, bizim günahımız var onların günahı yok, onların hürmetine, kurban olduğum sana, sen fazl-ı kereminle yaylımdaki günahsız behaim hürmetine, Allah'ım şu PKK'yı bitir ya Rabbi. Bir daha barış masası, marış masası kurdurma ya Rabbi. Amin. Çözüm süreci gösterme bu millete bir daha. Allah'ım sen bu işi kendin bitir ya Rabbi. Amin. Genelkurmayımıza, askerimize, polisimize, emniyetimize, içişlerimize bunların nasıl bitirileceğini ilham eyle. Amin. Projeleri sen talim eyle. Amin. Sen istesen bir kumandana bir şey öğretirsin. Gece kalkar sabaha bunların tozunu duman attırır. Kurban olduğum sen bu yolları göster ya Rabbi. Sen bu canlı bombaları durdur ya Rabbi. Amin. IŞİD'inden, PKK'sından kendini öldürecek şekilde uyuşturulmuş mantarlarmış. Bu insanların şerrinden muhafaza eyle. Allah'ım kendinden haberi yok, kimsenin haberi yok. Uyuşturucuya müptela olmuş, terörün ağına düşmüş. Bunları da kurtar, hidayet eyle. Allah'ım binlerce Kürt Müslüman kardeşimin, canımın ciğerimin kızlarını, kendi kızımı dağa çıkartsalar ne kadar yanıyorum, yakılıyorumsa vallahi yemin ediyorum o Müslüman Kürt'ün kızını dağa çıkarttıkları zaman öyle yanıyorum, yakılıyorum. 4000 kız var dağda, 4000. Ya Rabbi kurban olduğum sana Allah'ım. Bura İslam memleketi. Ezanlar okunuyor, kametler götürülüyor. Bu Kürtler en Müslüman, en dindar halk. Sen bunlara bu PKK'yı musallat ettin. Bize de ettin, onlara da ettin. Ne kızlarını bırakıyorlar, ne oğullarını bırakıyorlar. Allah'ım bu Kürtleri kurtar bu PKK'dan ya Rabbi. Amin. Allah'ım çocuklarını kurtar ya Rabbi. Amin. Allah'ım dağdaki çocukları kaçırt kurtar ya Rabbi. Amin. Allah'ım analarına babalarına döndür ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi kayıp gitmek ölümden beter ya Rabbi. Ölse mezarına gider okur, teselli bulur. Ya Rabbi ne ölüsü ne dirisi çoluk çocukları, yavrularını almış bu dinsiz Ermeniler. Ya Rabbel Alemin, sen halas eyle ya Rabbi. Amin. Azerbaycan'a yardım eyle. Amin. Ermenistan'ı kahreyle. Amin. Azeri şehitlerimize rahmet eyle. Amin. Kabirlerini nur eyle. Amin. Derecelerini âli eyle. Amin. Azerbaycan'la Türkiye'nin ittihadını, ittifakını teyit eyle. Amin. Bir millet olarak birleştir ya Rabbel Alemin. Bu Ermeninin, bu Yahudinin, bu Siyonizmin, bu Rus'un, bu gavurun bütün oyunlarını masa başında iptal eyle. Amin. Nereden geldiklerine ya Rabbi pişman edip geri döndür ya Rabbel Alemin. Esed rejimini iskat eyle. Amin. Seneye Recep ayını görmesin ya Rabbel Alemin. Amin. Harama hürmetine iskat eyle. Amin. Kanını içti milletin. Namuslarına tecavüz ettirdi kendi kardeşiyle beraber. Bütün Müslümanın kocasının gözü önünde insanların kızın ırzına geçti. Camileri yaktı, yıktı, Kur'an'ları yaktı bu adam. Ne kadar daha müsaade edeceksin? Ya Rabbi gayretinle muamele eyle. Amin. Kahrınla muamele eyle. Amin. İntikamınla muamele eyle. Amin. Bitir Allah'ın bunu rejimini de. Amin. Destekleyen Şia'yı da kahreyle. Amin. Ehl-i sünnet kanına giren Şia'yı da kahreyle. Amin. Perişan eyle, mahveyle. Amin. Borsasını çökert ya Rabbi. Amin. Gücünü iptal et ya Rabbi. Amin. Maddi manevi her sahada iptal eyle ya Rabbi. Amin. Bütün ehl-i sünnet devletlere Şia rejimini ihraç etmek istiyor. Bu kadar ehl-i sünnet Müslüman, Katar'ı, Kuveyt'i, Bahreyn'i, Suudi Arabistan'ı, Yemen'i, Düveli Arabiye'yi, İslamiye'yi, hepsini Şia'nın şerrinden muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Onlar bizim İslam vatanlarımız. Oralara sahabeye sövenleri getirme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Mekke Medine'ye alsalar, Hazreti Sıddık'ı mezarından çıkartmak istiyorlar. Hazreti Ömer'i mezarından çıkartmak istiyorlar. Resulullah'ın yanından uzak etmek istiyorlar. Bu adamlara fırsat verme ya Rabbi. Haremeyn-i muhteremeyn-i bunların şerrinden muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, İslam ordusuna yeni kurulan, Türkiye'nin de öncüsü olduğu ve içinde bulunduğu İslam ordusunu mansur muzaffer eyle. Amin. Her sahada muvaffak eyle. Amin. Adasını adamızı mağlubu mekhur eyle. Amin. Allah'ım yöneticilerimize hayırlı istikametler nasip eyle. Amin. Onların şerrine çalışanlara zeval buldur ya Rabbel Alemin. Amin. Ya Rabbi onları hayırla irşad eyle. Amin. Hayırlı müsteşarlarla ihya eyle. Amin. Onlara hakkı hak gösterip uymalarını nasip eyle. Amin. Vatanımızı iç savaştan dış savaştan muhafaza eyle. Amin. Yetkililerimize vereceğin feraset ve basiret, şuur, ihsan etmen sayesinde bu iç savaşı durdur ya Rabbel Alemin. Etrafımızda da bizi bölecek devletlere fırsat verdirme ya Rabbel Alemin. Allah'ım sen fazl-ı kereminle bu hükümet bu kadar muhaciri ağırladığı için, Türkiye'nin ekonomisine mal olsa da bu kadar garip, mazlum Müslümanlara yemek içmek imkan sağladığı için, sen vatanımıza, milletimize, devletimize zeval verme ya Rabbel Alem. Zeval gösterme ya Rabbel Alem. Allah'ım ilahiyemül kıyam bu vatanda İslam üzere yaşamayı bize nasip eyle. Amin. Ya Rabbel Alemi vatanımıza göz dikenleri kahrumahu perişan eyle. Amin. Allah'ım şu mübarek gece, ilk gece hürmetine, ne hayırlı muratlarımız varsa hepimiz uzaktan yakından gelen, uzaktan yakından dinleyen, radyodan, internetten, televizyondan izleyen, dualarımıza şu saatte amin diyen bütün kardeşlerimizin maddi, manevi, nefsani, ruhani, dünyevi, uhravi hacetlerimiz var, müşkillerimiz var. Ancak sen görebilirsin. Senden başkasına arz edilemeyecek derecede. Senden gayrinden ümidi kesmişik ya Rabbel Alemin. Kimseden fayda görmedik biz ya Rabbel Alemin. Şu mübarek gece hürmetine, şu cemaatimize amin diyen, bütün ehl-i sünnet vel cemaat kardeşlerimizi, velev ki sonradan dinleyecek dualara amin diyecek olanları da, bu dualara ilhak eylemek suretiyle, kurban olduğum sana Allah'ım, her türlü muradımızı ihsan eyle. Ündüklerimize nail eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. Allah'ım kötü şeyler istetme bize ya Rabbi. Haramlara karşı meyillerimizi, temayüllerimizi izale eyle. Helallara karşı, emirlerine karşı rağbet ve iştiyakımızı ziyade eyle. Amin. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi sen fazl-ı kerimle. Hayırlı işler yapmak nasip eyle. Amin. Haramlardan kaçmak nasip eyle. Amin. Fakir fukarayı sevmek nasip eyle. Amin. Allah'ım Habibin istediği bütün muratları istiyoruz, bize de nasip eyle. Amin. Sevgilinin sana sığındıklarından sana sığındık, bizi de emin eyle. Amin. Bildik bilmedik bütün önümüzdeki ilerimizdeki hayırları nasip eyle. Amin. Bildiğimiz bilmediğimiz bütün şerlerden muhafaza eyle. Allah'ım hamd sana mahsustur ya Rabbel Alemin. Yeni doğmuş bebeği korudukları gibi bizi muhafaza eyle. Amin. Nefsimizin eline terk etme ya Rabbel Alem. Şeytana fırsat verme, üzerimizde cirit attırma ya Rabbel Alem. Ve ya gayren nasirin ve ya gayren fatihin. Ya Rab, asker polis şehitlerimize rahmet eyle. Kabirlen nur eyle, derecelerini âle eyle. Salavat-ı şerifemizi birlikte okuyalım. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ala ali ve sahbih. Amin. İttefinki nerede? Nerede? Ben önümde kağıt. Onun da 10 Nisan Sakarya'da, Adapazarı'nda İttef Derneğimizin Efendi Hazretlerimizin cemaatinden efendim ümmetin renkleri 26 ülkede talebe yetiştiriliyor. Bizim de derneğinde işte katkıları var. İttef de başı çekiyor ama bizim dernekte işte onun içinde Afrika'dan, her yerden, Gine'den vesaireden birçok talebemiz gelmiş. Şu anda misafir bulunuyorlar. 10 Nisan saat 17.00'da Sakarya Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda kadın erkek cemaatimiz davetlidir. Onlar da misafirdir. Duaları reddolmaz. Gurbetten gelmişler. Orada buluşulsun inşallah. Benim gelmeye gücüm yetmez. Siz gidersiniz inşallah. Gidenler, müsait olanlar gidebilirler. Allah Teala hepinizden razı olsun. Dualarımızın kabulü için, hayırlı muratlarımızın husulü için, mübarek cuma gecesinde kainatın efendisine şu saatte kabrine arz olması için. Buyurun. Es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselam aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselam aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alemin. Recep-i Şerif'i karşılamak için, Allah'ımızın ayına hürmet için, haram aya tazim niyetiyle tekbirler buyurun. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah, Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah, Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Allahu ekber kebira velhamdülillahi kesira ve subhanallahi bukraten ve asila. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammed وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. Başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Ehl-i Beytinin, sahabesinin, ulemamızın, evliyamızın, müştehitlerimizin, silsile-i meşayihimizin, hasret efendi babamızın vesaire meşayihimizin ve bugüne kadar Allah için, din için, vatan için, Hazreti Alparslan'dan beri bu vatanın bize vatan yapmak için kanlarını toprağa cömertçe feda etmiş, dökmüş, canlarını vermiş Allah için, bütün şühedamızın ervahı için. El-Fatiha.